بیان ہوا تھی کل کا بیان جو آیا تھا بعد میں وہ غیر ذمواری پر ہوا. کل کا بیان اس بات پر ہوا کہ ہمارے جو وہاں کے اسکول کے استاد ہیں مولوی بزلہ صاحب نئی موٹر سائیکل خریدی تھی, گھر کے باہر کھڑی کی ہوئی تھی اور کل گم ہو گئی, 5 بجے گم ہو گئی. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو کیا مصیبت پیش آئی تھی کہ آپ گھر کے اندر نہیں کر رہے تھے, دروازے کے باہر کھڑی تھی. تو اس نے کہا کوتاہی ہوئی. تو سچ بات ہے کہ ہمارے بڑے حضرت صاحب شاہ عبدالعزیز واجود علوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اپنے جوتوں کی حفاظت کیا کرو تو آپ کے آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان گناہگار نہ ہو جائے. تو اللہ والوں کی نیت بھی عجیب ہوتی ہے, مثبت نیت ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کوئی چھپا کر نہ لے جائے, سارے چور پھر رہے چاروں طرف ہیں, کہ ان کے نیت کے کوئی مسلمان بھائی گناہگار نہ ہو جائے. اور کل کے بیان میں یہ بات میں رض کی کہ سرکا جو ہے نا, جس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اس کی شریعت نے تعریف کی کہ 10 درم کا کی مالیت کا ہو. تو 100 درم کا اونٹ ہوتا تھا اس زمانے میں, 10 درم آج کل کے حساب سے 10,000 روپے کم از کم بنتے ہیں جی. 10 درم کی مالیت کا ہو, اور اگر 10 درم کو 2.5 تولے سونا چاندی لگاتے ہیں تو سونے اور چاندی کی قیمت میں 1.7 تھی اس زمانے میں, ساڑھے سات تولے کے برابر ہوتی تھی سونے کے. پھر وہ چیز جو ہے تو تالا لگا کر محفوظ رکھی ہوئی ہو, تالا توڑ کر نکالے تب ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. گلی کے کنارے ایک چیز کھڑی کی ہوئی تھی اور بہتیاتی چالمی نے اٹھا لی, وہ سرکار کی تعریف میں نہیں آتی تھی, وہ سرکار کی تعریف میں نہیں آتی ہے. اور اس میں پھر مزید یہ ہے کہ اس میں بھی مزید یہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی تھی اگر وہ اس کو اس کے کیس کو رپورٹ نہ کرے وہ معاف کرے تو اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے, اس کی چوری ہوئی ہے وہ کیس دائر نہ کرے تو اس کے پاس اختیار ہے. لیکن کیس دائر ہو جائے قانون کیا گیا جائے پھر قانون کو نافذ کرنا شرط ضروری ہے, اس کو پھر کوئی معاف نہیں کر سکتا اس کو. کیونکہ قانون نافذ نہ ہو تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں, مملکتیں ختم ہو جاتی ہیں, انسانوں کا نظام تباہ برباد ہو جاتے ہیں. اور جو قوم قانون نافذ نہ کرتی ہو وہ کتنی زیادہ مالیت اسلحہ فوجوں کی مالک کیوں نہ ہو, اس کی قسم میں تباہی بربادی اور شکست ذلت ہوتی ہے. اور جو قوم قانون کی عملداری کرتی ہو وہ خواب اثر و سامان کیوں نہ ہو, انہوں نے چھا جانا ہوتا ہے, غالب آ جانا ہوتا ہے. تو اس لیے قانون کے نفاذ کو شریعت نے بہت اس کو اہمیت دی اور بہت شدت سے کہا ہے کہ قانون کو نافذ ضرور کرنا ہوگا. حضرت عالمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خاص طور سے معاشرت کے بارے میں بہت زور دیا ہے کہ عام طور پر جو سلاسل چلتے تھے وہ صرف ذکر اذکار کا نصاب مکمل کر کے, کل ایک ساتھی اتوار کے دن ایک ساتھی ملنے کے لیے آ گیا, نارمل لڑکا تھا, اس نے کہا جی کہ میں قادریہ سلسلہ میں نے مکمل کر لیا ہے, آپ جو ہے تو آپ کا سلسلہ چشتی ہے. میں نے کہا جی ہمارا سلسلہ چشتی ہے, قادریہ میں نے مکمل کر لیا, اب کہتے ہیں دوسرا سلسلہ بھی سیکھ لوں. میں نے کہا ہمارا سلسلہ تو مکمل نہیں ہوا کرتا, یہ بہت تک چلتا رہتا ہے, بہت تک جاری رہتا ہے, مکمل ہوتا ہی نہیں, مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. اور سچ بات ہے جو بھی مخلوق ہے وہ ہر وقت تکمیل کی طرف روانہ ہے, جو خالق ہے اس کو تکمیل کی ضرورت نہیں ہے, اور مخلوق ہر وقت تکمیل کی طرف روانہ ہے. ساتھی اہل صوف کی باتیں سن کر خوش ہو جاتے ہیں نا, مجھے واقعہ یاد آ گیا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, ان کے جو بزرگ تھے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت عارف بہت اللہ کے قرب والے آدمی تھے, جو ان کے یہ خلیفہ تھے بابا کمال الدین خجندی, بابا کمال الدین خجندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بہت صاحب کمال تھے. لیکن غبار کے ایسے مقام پر تھے کہ ان سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتا. ہر ایک آدمی کی سطح ہوتی ہے. اب ایک آدمی کی ایک جہاز کی سطح پرواز ہے وہ 10,000 فٹ کی بلندی پر ہے, تو دوسرا کوئی جہاز ہی نہیں جو اس تک پہنچ سکے, تو اکیلے ہی رہتا ہے. تو شاہ شمس الدین رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ہی برید ہوئے. ہمارے بزرگ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی مرید ہوئے, ایک ہی مرید اور ایک ہی خلیفہ. تو ان کا شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ کے ایک ہی مرید ایک ہی خلیفہ ہے مولانا ابو رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی قبر آخر ہو گئی, انہوں نے دعا مانگی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو میرے علوم معرفت کو لے سکے اور سنبھال سکے اور آگے بڑھا سکے. تو ان کو اشارہ ہوا کہ آپ کنیا جائیں, وہاں پر ایک آدمی ہے وہ آپ کے فیض کو اٹھا سکے گا. تو یہ آگے وہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ جلال الدین, مولانا جلال الدین کے نام سے ان کا مدرسہ تھا, خانقاہ مدرسہ تھا. اور ان کا بہت بڑے ایسے اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات اور انجیل کی مشکلات کو عیسائی اور یہودی سیکھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. یعنی اپنے دینی اسلامی علوم کی تو مہارت تھی, تورات انجیل کی اتنی مہارت تھی کہ وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے. ان کے انتظار میں بابا شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے حلوائیوں کے محلے میں ایک دکان پر بیٹھ کے آئے, گھوڑے پر سوار ہے, آگے آدمی رکاب پکڑی ہوئی ہے, پیچھے شاگردوں کا لوگوں کا ہجوم ہے, چل رہے ہیں اور باہر نکلے اور نکلتے ان کے رکاب پکڑ کر کہا کہ یا نام المسلمین مجھے ایک بات کا جواب دیں. نے کہا کس بات کا جواب دیں؟ کہا کہ یہ جو بزرگ گزرے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ سبحانی معظم شانی انا سلطان العارفین, کہ میں پاک ہوں اور میری بہت بڑی شان ہے اور میں سارے عارفین کا بادشاہ ہوں. اور اس کے مقابلے میں حدیث ہے کہ ما رفنا کا حق ما رفت, ما بدنا کا حق عبادت. یا اللہ اللہ تیرے پہچاننا چاہیے ہم پہچان نہ سکے, جیسے تیری عبادت کا حق ہے ہم ایسی عبادت نہ کر سکے. حضور کہتے ہیں کہ ہم پہچان نہ سکے, اور ان کی امتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عارفین کا پہچاننے والا کا بادشاہ ہوں, تو اس کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ تو مولانا رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اصل میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی پیاس تھوڑی سی, جب انہوں نے تھوڑا سا پیا تو بس وہ مست ہو گئے, انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا, اعلان کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس اتنی زیادہ تھی کہ اتنے علوم اور معرف سب پہنچا سلونے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوئی, اور آگے بڑھ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے. تو ایسے شاہ شمس الدین بہت خوش ہوئے اور انہیں مارا نعرہ اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. بولا عظیم رمی رحمت اللہ دیکھا تو پڑھیے کون تو فقیر درویش کے, اس کو اٹھا کر لے جاؤ مدرسے کو. یعنی کون آدمی ہے؟ مدرسے کو لے گئے, وہاں لٹا دیا. کچھ دیر کے بعد اپنے کام میں لگ گئے, مولانا رو اپنے کام میں لگ گئے. یہ ہوش میں آئے, ان کے پاس آ گئے. تم نے کہا کہ دیکھا وہ اپنے کتابیں پڑھی ہیں, ڈھیر کتابوں کے کچھ لکھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ چیز تم سے کہا, یہ چیز یہ کیا چیز ہے؟ تم نے کہا کہ یہ تم نے بھی جانی. انہوں نے کہا کہ ان پڑھ درویش آدمی. انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے اس کو. انہوں نے کہا کہ اچھا, تم نے ان کی اٹھا کے کتابیں ماری, تالاب پاس پڑا تھا, تالاب میں گرائی. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اتنی کوشش محنت سے لکھی کتابیں, اس نے اٹھا کر پانی میں پھینک دی. تو نے پانی سے کتابیں نکالی اور ان کے سامنے رکھی. انہوں نے رات بارہ سن سے گھر روڑ رہی تھی. بولا مطلب سخت حیرت ہوئی. تم نے کہا کہ یہ چیز تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ بے جانے, کہ یہ وہ چیز کو تو نہیں جانتا ہے. بڑی حیرت ہوئی. پھر یہ ان کے پاس رہے تو بولا انہوں نے محمد اللہ کے مرید ہو گئے. اور مرید ہونے کے بعد اللہ نے بہت فیض و برکات دی اور بہت کچھ حاصل ہوا. تو بات کیا کہہ رہے تھے اس پر؟ یہ واقعہ سنا دیا آپ آج کا قادری سلسلہ ختم کر دیا ہے. اب آپ کا سلسلے سے دیکھا ہمارا تو نہیں ختم ہوتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. اور سچ بات ہے کہ اصل میں اصل بات ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق اور نسبت حاصل ہو جانا, وہ ایک سلسلے حاصل ہو جاتا ہے. بس یہ چاروں سلسلے ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ہاں کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کہ نقشبندیہ سلسلے کے ان کے مطابق اس کے لطائف ہل رہے ہوں. ہاں جی, اور یا قاضی سلسلے کے مطابق اس کو فلاں بات حاصل ہوئی ہو, سروردی سلسلے کے مطابق فلاں مسئلہ ہو, یہ سارے کے سارے یہ راستے کی چیزیں ہیں. اصل بات یہ کہ اللہ کی رضا اللہ کا تعالیٰ حاصل ہو چکا, اللہ کی رضا حاصل ہو گئی آدمی کو, اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا, تو اس کی بس اس کو مقصود حاصل ہو گیا. اب آگے بڑھتا جائے گا, ساری عمر کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ موت تک اس آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ تو کیا ہے, اکثریت کو اکثریت کو نہیں بتایا جاتا. کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہے کہ ان کو واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ ہر نبی کے ذمے میں ضروری ہے کہ اپنی ذات پر خود بھی ایمان لائے گا, ہاں جی اپنی ذات پر خود بھی ایمان لائے گا, اس کے ذمے ضروری ہے, اور اس کو ان کو بات واضح ہوتی ہے. یا تخمین ہوتے ہیں, جس طرح حضرت علیہ السلام نے آدمی کو قتل کر دیا اور کشتی توڑ دی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ میں ساری باتیں اللہ کے امر سے کر رہا ہوں. تو اولیاء تکوین کو اپنا پتہ ہوتا ہے, باقی سارے انسانوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو رکھا جاتا ہے, ہر چیز کو پردے غیب میں رکھا ہوا ہے, موت تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے قادم بالخیر ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھی نے خط لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اعمال کی معاملات کی توفیق دی ہوئی ہے, اور لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو اپنا آپ بہترین نظر آتا ہے, اچھا نظر آتا ہے کہ ہم اعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھا کہ ہمارے بزرگ اس کے بارے میں تین باتوں کا مراقبہ بتاتے ہیں. ایک تو بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہے کہ نہیں ہے, ان کا ایمان پر خاتمہ ہو اور ہمارا ساری کوششوں کے باوجود ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو ہم کس چیز پر اپنے کو افسر سمجھ سکتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا خبر ان کے کوئی ظاہری عبور نظر آ رہے ہیں, ایسے ان کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوں, ایسے کمالات ہوں جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو, اس کی وجہ سے وہ مقبول ہوں, ہم جو ہے سارے اعمال کرنے کے باوجود نہ مقبول ہوں, قبول کا کس کو پتہ ہے. دوسری بات ہو گئی جی. اور تیسری بات جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شایع نشان, جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی شایع نشان کس کو کرنے کی کون کر سکتا ہے. تو اس لیے جو یہ حدیث شریف ہے کہ معرفنا کا حق معرفت, کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور شان اتنی عظیم ہے کہ اس کا کسی کی رسائی ہی نہیں ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے کے سارے کمالات کو اللہ تعالیٰ کی شان کی بجائی کے سامنے حیض ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. اس طرح آپ کو پہچاننے کا حق ہے, اس طرح ہم پہچان نہ سکے, اس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے, ایسی ہم عبادت نہ کر سکے. اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیز نصیب فرما دے تو اس آدمی کو ترقی اور قرب قرب اور منزل آگے بڑھتا جائے گا, اور یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت فضل ہوتا ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے اور ترتیب شیطانی ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ تسلی ہو جائے کہ ہمیں حاصل ہو گیا, ہمیں حاصل ہو گیا, دوسرے سے اپنا آپ افسر نظر آنے لگ جائے. اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے, ان سوچوں کا ان دعووں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. آج وہ جو ہر وقت سیکھنے کے جذبے میں ہو, ہر وقت سیکھنے کے جذبے میں ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر کسی سے فائدہ دیتا ہے, ہر کسی سے اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا جذبہ ہو. اور جس آدمی کو تسلی ہوگی کہ تکمیل ہوگی بس, ترقی رک گئی, قرب رک گیا. کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھا نہیں کر, کوئی سامنے مضمون آ جا جی بیان کر سکتا ہے نا. انفاس ایک کہاں دیکھا ہم نے, لکھا تھا انفاس, لکھا تھا کہ پاس انفاس, لکھا تھا انفاس جمع سانس کی, نفس سانس کو لے کر پاس اس کی جمع ہو گئی ہے. تو جب تک وہ ساتھ دوسرے لفظ نہ لگے تو اس کا معنی نہیں بنتا. پاس انفاس لے کر کے ایک طریقہ ہے, سبحان اللہ. پہلے لوگ مجاہدہ کرتے تھے, کوشش کر پاس انفاس کرتے تھے, پاس انفاس سچ سے کرائیں تو دوش ہونے کا خطرہ ہے. بس جیسے آپ کو قابو نہیں لے سکتے ویسے وساوس کو نہیں, نہ قابو میں آئے نہ وساوس قابو میں آئے گا. تو بے زمان صاحب آئے کہ نہیں آئے, نہیں آئے جی, قابو سب سے مشکل بات ہے جی. وہ بے درباد صاحب کے ساتھ قابو کا لطیفہ ہے کہہ رہا. مساوس کا قابو کرنے کا طریقہ نہ قابو کرنا ہے جی, وہ قابو کرنے کے پیچھے جو لگ گیا تو بس وہ خود مساوس کے آگے قابو ہو جاتا ہے. خیالات انسان کے باطن میں چلتے ہی رہیں گے, اس لیے کہتے ہیں کہ مساوس کے بعد آدمی اس کو ارادہ بناتا ہے نا, تو ارادہ تک بھی پکڑ دی ہے جب تک عمل نہ ہو جائے تو مساوس کی کوئی حیثیت نہیں. الحمدللہ الذی جعل قید الشیطان الا الوسوسہ, اللہ کا شکر ہے جس نے کہ شیطان کے مکر کو وسوسہ تک ہی رکھا ہے, اس سے آگے نہیں رکھا ہے. وسوسہ بلا سکتا ہے, عمل نہیں کھا سکتا. عمل پھر آدمی اپنے نفس کی مزے کے لیے یا مفاد کے لیے دو باتوں کے تحت عمل کرتا ہے آدمی, یا تو اس کے نفس کا اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے یا اس کا نفس کا مفاد ہوتا ہے, تو اس وجہ سے پھر یہ ارادہ کر کے عمل کر لیتا ہے. شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے, عمل نہیں کھا سکتا. وسوسہ ہے کہ بعد دوسرا قدم حدیث نفس ہے نا, تین چار قدم اور بھی ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ حدیث نفس بس یہی کافی ہوتا ہے کہ جب آدمی وسوسہ ہے کہ وہ وسوسہ ہے بس سوچ شلگ لگا دے, اس کو دل میں جما لے, اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے, تو یہ ہو گیا حدیث نفس. وسوسہ آیا گیا آیا گیا, جمع نہیں ہے, یہ وسوسہ ہے. جما دیا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا تو یہ اس نے حدیث نفس کے شعبے میں داخل ہو گیا. حدیث نفس بڑھتے بڑھتے پھر آگے ارادہ پر آتی ہے, ارادے کے بعد پھر عمل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آدمی وسوسہ کے پیچھے نہ پڑے, اس کو جمائے نہیں اندر, اس کو بس سوچتے لگائے تو وہ زائل ہو جاتا ہے. حدیث نفس سے قلب برباد ہوتا ہے لیکن پکڑ اس پر نہیں ہے, کہ دل میں خیالات آدمی جمائے ہوئے اور ان پر سوچ لگائے ہوئے سوچ رہا ہو, تو اس سے قلب کو نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ معصیت اور گناہ کی شکل میں لکھا نہیں جاتا, دل کمزور ہوتا ہے, اس سے روحانی لحاظ سے دل کمزور ہو جاتا ہے. کثر ذکر سے وساوس کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے. نیک کتاب نیک لوگوں کی کتابوں کے مطالعے سے وسوسے کو جگہ نہیں رہتی ہے, سوچ آدمی کی پکڑی جاتی ہے نا, بس سوچ آدمی کی باندھ جاتی ہے, بس گنجائش نہیں رہتی ہے دوسری سوچ آنے کی, بس بس سوچ پر باندھ دیا آدمی, آپ کو من کی سوچ نہیں آ رہی ہے, فارغ ہو گیا اس سے. کثرت ذکر تلاوت اور جس کو توفیق و مراقبے کی مراقبہ اور دھیان اور نہ ہو تو مطالعہ, کہ نیک اللہ والوں کی نہ حضرت عالم نے حضرت اللہ نے باقاعدہ مراقبے کا بدل مطالعے کو لکھا ہے. پہلے زمانے میں کتابیں نہیں تھیں اور چیزیں نہیں تھی، تو کسی بلکہ کسی آدمی نے ان سے پوچھا ہے، سوال کیا جی تربیت سالک جلد دوم کے آخری صفحات میں ہے جواب، تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں کون سا مراقبہ کروں، تو لکھا ہے اس کو لکھا ہے کہ تذکیر بالواس اور بالمطالعہ، یہ بدل ہے مراقبے کا، کہ یا تو کوئی ایسے اللہ والے نیک ہو ان کا واس بیان ہو اس میں بیٹھے آدمی، بیان ہو درس ہو تعلیم ہو کچھ بیٹھے اس میں آدمی، اور یا جو ہے تو ایسی کتاب پڑھے گی جس کو آدمی کے دھیان کو پکڑ لے جما دے، اور مطالعے کی عادت جو ہے تو بہت زبردست اچھی عادت ہے آدمی کو اگر ہو جائے، آدمی کا وقت تعمیری کام میں لگ جاتا ہے، شخصیت کی بن جاتی ہے، سب سے وہی سنا بھائی سوال سوال سوال اس پر تو بڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت آئی، تاکہ کرنے کی ضرورت پھر آدمی صحیح جگہ پر پہنچے گا، سبحان اللہ. بزرگوں نے ساری باتوں کا جواب دیے ہوئے کہ آسان ترین طریقہ نیک صحبت کو اختیار کرنا ہے، اس کا جواب ہوئے آسان ترین طریقہ نیک صحبت کو اختیار کرنا ہے. رسول اللہ بات فضل فرما دیتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھ میں نہیں آئے گی، حال بدل چکا ہوگا، بس پتا شیطان کی طرف ہے، نفس ادھر سے بس نفس کی مثال زمین کی ہے اور وسوسے کی مثال بیج کی ہے، تو بیج جو ہے گرایا زمین میں گرتا ہے تب کام کرتا ہے، زمین میں نہ گرے تو کام نہیں کرتا ہے، پتھر پر گر جائے، پانی پر گر جائے، پانی میں گر جائے، زمین میں گرے تو کام کرتا ہے. ایسے ہی شیطان کا جو وہ ہے وسوسہ ہے، یہ نفس کے اندر آنے کے بعد کام کرتا ہے، کریڈٹ کالج میں میں بیان کرنے کے لیے گیا تو اس کے پرنسپل ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، ان کو کتاب اسٹائل نفس نئی نئی شائع ہوئی تھی، ان کو بھی دی، ہم نے کتاب پڑھی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے نفس پر تو بہت کچھ لکھا، شیطان پر نہیں لکھا ہے کچھ. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کے سوال کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نفس پر لکھتے ہیں، میں نے شیطان پر کیوں نہیں لکھا ہے. یہاں پر آیا پشاور، میں نے کچھ دنوں غور فکر کیا تو سارے بزرگوں نے اصلاح نفس ہی لکھا ہے، اصلاح شیطان نہیں لکھا ہوا جی. ساری کتابیں جو تھیں وہ اصلاح نفس پر ہی تھیں. تو جب زمین درست ہو گئی تو اس میں غلط بیج گر کر برابر نہیں ہوتا تھا، بس کام ہو گیا نا، یہ نفس کی اصلاح ہو گئی تو شیطان کامیاب نہیں ہوتا تھا. نفس کی اصلاح ہو جائے نا پھر شیطان کامیاب نہیں ہوتا، اور نفس کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اصلاح کی جو ضرورت ہے وہ نفس کو ہے، اس کی وجہ سے پھر جو ہے شیطان کامیاب نہیں ہوتا ہے. آدمی کی شخصیت بن گئی، نفس اس کا درست ہو گیا، اب اس پر شیطان اپنی کارکردگی نہیں کر سکتا، اس سے کام نہیں کرا سکتا، تو وہ پکا ہو گیا. تو اس لیے بنیادی کام اصلاح نفس ہے. ہاں جی شیطان کی تو اصلاح ہے ہی نہیں ہے، اس نے تو اپنا ایک پورا منصوبہ لیا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. ہاں جی اس کو اس کے تکمیل تک پہنچانا ہے. اصل کام کرنے سے ہوتا ہے, مجالس میں آ کر بیان سنتے ہیں, اس کا جو ثواب ضرور ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب تک آدمی خود کام شروع نہ کرے تو کام نہ ہوا نا. مطلب اس نے نظری باتیں سیکھ لی, تھیوری اس کو حاصل ہو گئی, اور نظری تو اس کو ہو گیا, عملی کچھ نہیں ہوا, پریکٹیکل اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. لا إله إلا الله لا إله إلا